توکل علی ونعوذ بالله من شرور انفسنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون دنیا کې ټول مخلوقات کې انسانان دي کې جنات دي او دغسې کې اسمان کې ملائک دي الله ته محتاج دي او په هر څه کې وته محتاج دي د دې دنیا په ژوند کې د دې دنیا په ضرورتیاتو کې او حاجاتو کې هم او خاص کر د آخرت په ټولو حالاتو کې او ټولو مشکلاتو کې هر څوک الله ته محتاج دی ځکه ویلو الله رب العزت سوره فاتر کې يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد اے د ټولې دنیا خلقو تاسو الله ته محتاج او الله تاسو ته محتاج نه دی بی نیاز دی بی حاجت دی او د هر چا طرف نه ستایل شوی دی او تعریف یې شوی دی لیکن زیات حاجت دی انسان الله رب العزت تا د آخرت په کارونو کې دی زګه دنیا دا کار څنګه دنیا فانی ده نو دا کار هم فانی دي څنګه دا دنیا غیر ضروری ده نو کارونه هم غیر ضروری دي او زیات ضرورت آخرت ته ده زګه هغه همیشه ژوندګی ده او داغ زندگی ضرورت التا نظف کی گی او نحل کی گی داغ دا حل پار دا دنیا دا دا دی زینب آخرت سمی گی یا بروانی گی دا دی دنیا نبا دیو انسان دا آخرت زندگی حقیقی کامیابی گی او یا بتبا کی گی دا انسان کچرے دا دنیا پا زیبان دی زیادت توجہ آخرت تور کی دا بده دیر عقل مندیوی او قابلیت وی او کله چې هغه ټول توجه دنیا ته پیدا کی د دې زه ضرورت نمخ کی او دې له ترجیح ورکی په آخرت باندې نو دا قابل انسان نه دی عقل مند نه دی څکه چې هغه فانی دنیا باندې نظر واچو هغه ته خپل مطلب او مقصد وي او چې کوم باقی زندگی ده همیشه زندگی ده هغه ته مقصد نه وي د آخرت ضرورتونه چله پورا کوي انسان لا داغه لپاره قران یو شرط مقرر کړی دی انسان ته داغه تعلیم ورکړی دی چې ستار څومره د آخرت ضرورتونه دي هغه پوره شي چې باغې کې لوی ضرورت دا دی چې توس کوم عمل کوي ځان کړي مال لګي چې دا ضایع نشي ذکر سبا د دینه جوړیږي حدیث کې راځي چې دیو جنتی په جنت کې یو لیش زیم غیر آباد نشتا ټول آباد دی او حال دا دی چې دا د دې دنیا نه آبادیږي چې انسان څومره دې ځای کې څه عمل کوي څه تیاری کوي ځان کړی په دې نیت باندې چې زموږ آخرت آباد شي نه به آبادیږي او که دلته انسان غفلت وکړي د آخرت ته توجه نه کوي هغه نه آبادیږي هلته کې څه نشته د هغې د آبادي او د هغې د کامیابي هغه ټول د دې دنیا ژوند چې قرآن کریم وایي من عامل صالحا فلأنفسهم يمهدون څوک چې نن دنیا کې عمل کوي عمل صالح دا مونږ ته عمل ښکاری مونږ ته عبادت ښکاری مونږ ته منځ او دس ښکاری مونږ ته روزه ښکاری مونږ ته ذکر او تلاوت ښکاری او الله دې له آخرت کې بل شکل ورکړي فلأنفسهم يمهدون دا دی ځان لا په جنت کې زینه جوړی آبادی کوي چیرې کې څومره تنظیمات پکار دي نو هغه دې عمل نه جوړی الله سره یو شرط یې خو چډیر خلق وای چې عملونه وکړي ډیر ځان نه وکړولي په بدن باندې هم په مال باندې هم ولیکن داغه د پاره باخرت کیس نه ای وجدا او چې الله رب العزت دتا کم شرطی خو کم قانوني او تخولیو د دغه پروانه ساتله د عمل کو په خپل طبیعت یې کو چې کنه زه سکوم نو دا بخی دا به زما د کامیابی سبب وي ادا خو ډیره غټه غلطي وا که انسان په خپل عقل باندې او په خپل رائے باندې او په خپل تجربه باندې عمل کولی او الله ته قبلې دي نو بیا باندې پیغمبرانو ته ضرورت او نبا آسمانیو کتابونو ته ضرورت او ځکه هر بنده به خود کفیل او د آخرت په حق کې ونانا بس الله رب العزت لګه جمله ویلې او پاره کې ډېر لوی معنا او مطلبي ویلو انما يتقبل الله من المتقين الله عمل قبلي خدا هر چا ننا متقياننا دا آخرت لپاره چې کوم خواریدان کوم عمل دی هغه یادې هغه الله دار چانه نه قبلی بلکې د متقیانو نه قبلی او بنده په دې نه پوهیږي چې متقی څوک دی چې دا ول د متقی معنا او مطلب نه دې زده کړي او دې وسنګ ځان په متقیانو کې راولي قران کریم وی متقی هغه چې ځان د شرک نه ساتي بس دا لوی قانون دی او قاعده ده د الله رب العزت ضابطه ده د عمل قبل ایذو ده پاره ابراهيم عليه السلام سوال کړو کله چې الله رب العزت وتوي اني جاعلك للناس اماما تا ټول امتحانات او ټول ازمیختونه الله ټول حکمونه دې په ځای راوړو وس دې زاد دنیا مشر ګرځوم تعالی په دین کې امامت در کوم ابراهيم عليه السلام ور سره وی چې قال و من ذريتي يا الله چې مالې راکنو ما سره زما اولادوم دې ناغيلوم دا مرتبه ورکم زکار سوک چه اولاد خپل اولاد گنی اغید ازان نا نجودا کئی ویسی او خبره کئی ابراهیم علیہ السلام وی چکا دنیا کی جدائی راشی ندائیس خبره ندا ولیکن داخرت جدائی ډیر گران ندا نو یا اللہ دا خمونگ نشو برداش کولے چی قیامت کی زما مرتبہ اوچتائی چی تمالا مرتبہ را کئے امامت و نبوت را کئے او زما اولاد تا دا مرتبہ نی حاصل نمونگ بدیو بل نجدائیو زکالتا کہ خود مرتبو لحاظ دے نو زکے سوالو کو چی ومن ذریتی زما دے اولاد کے او پدے نسل کے دغه نبوت او رسالت راولی چې زمونږ د یو بل نه په قیامت کې او په جنت کې جدای را نشیم. الله رب العزت جواب راو لیگو قال لا ينال عهد الظالمين. الله وی چې دا مرتبه ارچا ته نه ملاویږي ستا په اولاد کې خو به دوه قسمه خلقي سبا ستا په تابعدارۍ کې ستا عقیده به وي او ستا په شانته عمل به وي هغه کې خو به راشي داسې خلق لیکن سبا داسې چې هغه به ستا خلاف وي هغې ته خو دا مرتبه نشي حاصلې دی ولی هغه متقین نشو کنا چلا متقین یاد کړیو او هغه متقین ندی ولی لا ینالو عهد الظالمین هغه ظالمینو کرال هغه تدا مرتبه نشي حاصلې دی د آخرت په لحاظ کې الله رب العزت کټایي وکړه چې دا رچا تنرسي دې کې دا شرط ته ها بل مقام د دې نبل شانته و بل مقام کې ابراهيم عليه السلام اومدغه سے سوال کړو د خیالو چلا رب العزت ویلیو زباستا اولاد لا رزق ورکوم دنیا کی او دیو نوی چگنی تابدارو لبے ورکوم او نا فروان لبے نورکوم ابراہیم علیہ السلام پکی دا شرط کی خودو چې الله سوک زما تابعداري کوي نو غیل رزق ورکي الله رب العزت او چې نا و من کفر فامتعه قليلا نک چې کفر کړي نوم د دنیا رزق بول ورکوم دې کې مې کټ نه دی کړي دنیا رزق به عام مسلمان ته به ملاويږي غیر مسلمان تب هم ملاویگی نو دیر لوی پرخ راغی چی دا آخرت پا نعمتونو که اللہ رب العزت پا بندی اکڑا چی اگر چا تنشی ملاوی دے متقینو تا ملاویگی او دنیا پا حق کی ہے خبر عام اکڑا چه که زمان دوست ده و که زمان دشمن ده ده دنیا رزق بول ورکوم سم ازتر روح الى عذاب النار لیکن اخرت بے خرابی رابع کا غم جہنم تا دام دا اللہ رب العزت دیر لو امتحانو چې باغې امتحان کې ډېر کم خلق کامیاب شو او پوه شو د مقصد نه خبر شو او ډېر داسې دي چې هغه پکې راګیر شو ولې هغه ته چې الله د آخرت کم قدم یې خو او کم شرط یې وته مقرر کړو دا هغه پروا نه ساتله او چې دنیا په حق کې وتویلو چې دا بهر چالي دې کې دوست او دشمن یو شانتي دي نو باغې کې ډېر زور لګاو هغه ته مقصد وي نو دا د انسان غلط فهمیده په دنیا کې د دین دا دو خبرې وي ډېر آسان دي چې سره یو بندا پورا خپل معلومات کول شو د خپل ځان په حق کې د خپل اولاد په حق کې فالله رب العزت چې کله انسان بچ کی او د هلاکت نه لری کی نو بس دا دوه خبرې وته کی چې انسان دې کې براګيري کې نزه ته د وخت کې نه وایما چې دوه سيزون نه ځان ساته فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور د دې دوه دامونو نه ځان څوک نشي خلاصولې دوکا کې وانه چې تاسو لرا دا ژوند د دنیا او دوکا نه کې تاسو لرا دې دنیا کې دوکمار شته کنه ډیر خلق دوکا کو ډیر خلق اور غړاو هغه وره بزان نه پوي کداغی نا تا پوسو که ناغی وی مونگا کتوی چیزو دی کامیاب شو نا مونگ سر مر گرشا کامیابی لار خوی مونگ تا معلوم دا او دا کامیابی لار یه دا صحیح کردی دا چه الحیات الدنیا دا دا خوی او دیر لوی حقیقت تی چ قرآن او سنت بیان کړی دی چله رب العزت وی دواله کارن کیږي دواله بیړو باندې خپې مقدا د هلاکت سبب دی انما یامر مساجد الله من امن بالله والیوم الاخر وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله سوک چی دا اللہ دا دین تعمیر کئی ناغو پی جنکا نا دا اللہ دین تعمیر جدا شے دی اگا دا بلاکون تعمیر ندی اگا بلڈنگ جوڑول ندی اگا جدا تعمیر دی چه د الله د کور سره او د الله د دین د مرکز سره مناسب دی من آمن بالله والیوم الاخر وقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخشى الا الله اول کې هم خبر او کړه نو په اخر کې هم خبر او کړه چې یو خبر ده د آمن بالله مطلب څه دی د دې مطلب هغه دی چې اکثر پې نه پويږي الله رب العزت وتوي چې ولم يخشى الا الله ایمان په الله باندې دا دی چې ستا په زړه کې د بل چا ير نه وي د بل چا ناروب نه وي د بل چا ماتحت نه وي د بل چا نه دی ير او تر هغه نه کیږي نو ته د الله د دین تعمیر کول شي او چې کله دا شرطونه نه چې قران ذکر کړل نو هغه سړی د الله د دین تعمیر نه کوي هغه تخریب کوي ها نوم بداګ دی لیکل بدا کوي چې مونږه دین خدمت کوو مونږ د الله د دین تعمیرات کوو تعمیر نه تعمیرات یعنی ظاهری تعمیر یې هم کوو جوړو یې آباده یې کوو او باطنی تعمیر یې هم کوم چې د الله دین پکې قائم او د الله دین پکې خورو دا وي مونږ تعمیر کوم او تعمیر د پاره چې کوم شرطونه هوتا کې نشتا چې امن بالله ته په الله اعتماد شته والیوم الاخر ته قیامت منی قیامت هو هغه څوک مانی چې هغه کوم عمل کوي د الله د رضا لپاره کوي هغه سو قیامت مانی څه چې عمل کوي نو چا پیرا ماحول خوشاله ته فکر کوي چر داس یو کار را نه ونشي چې سیب خپه شي هغه وینا کړی چې لکان راولېږي نن د جمعې شپه ده او خیرات هم کړی دی نو چې د قرآن ختم پکې کینو نو ډیر ثواب به وشي وینا یې وکړه تعمیر والا ہوتا چې د دین تعمیر کوي کنه ناغه ته خدا معلومه ده چې دا کار د دین نه دی دا د آخرت نه دی دا د دنیا کار دی فلا تغرنکم الحیات الدنیا د دې په دین کې هیڅ ځای نشته دا د صحابو نه نه دی لیدل شوی تابعین نه نه دی لیدل شوی پیغمبر په زمانه کې نه دی شوی چ خلق راولېګان قران نو لور قادر سپاری ولور کان چې ختم کی دا په هغه اعمالو کې نه دی چې کوم اعمالو سره د انسان آخرت جوړیږي نه دا په هغه اعمالو کې چې په دې سره د انسان دنیا جوړیږي قران کریم سے یو زینا هر ځای کې مونږ ته دا خبره یا زیدا سبق یا دی مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ اے خلق ځان پوکه چا چې د پیغمبر په طریقه باندې عمل وکړ هغه الله رضا کو هغه د الله د دین خدمت وکړ هغه د الله د دین تعمیر وکړ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ هغه مخکې کړی دی پیغمبر تاو گو رہا تا تو جس کین داغ کڑی دی داغنا که یوکار دا سی شوی دے پغلتے باندے خطائے باندے ملانا بلیزت و تحکم را لے گلے دے نظر یہ داغینا بیزاری حاصل کڑی دا چه وقت که و تا ده قریشو سرداران را جمع شو لولی مشران را جمع شو او دا مطالبه تی نوکلا چه تو هم قریشی منگا هم قریشیو تو هم پا یو معزز کورنه که یو منگا هم عزت منیو نو چه کم خلق تا سر چا پیرا ناس ده دا ده زان دلری کام دستا لایق ندی استا مناسب ندی استا جوگا ندی نمونگ بدر سرکینو پیغمبرانو مطلب پا ایمان کی یقی پا دی غرص کی گرزی فکر کی گرزی چیدی خلق ایمان راوڑے او بیا دی انسان فطرتم دادے چه کم افراد او کم کسان دنیا کې لکوٹی د مشرعی د خبری د کولی د جرگی او د مشوری ناغی تیزیات التفاتی که نا چه دی سر با دین تا دیر ترقی و رسی دا گجی رستوار پس سشتا زیلی دیر اگده دا دا دا انبیاء و فطرت تا دا هر موحدو چه اغوی چه رمرگری دیر شی و طول اجزان غریبانان دی که دا یو پاکی غوڑ زیر راغی دا گاڑو خواهن دی نو زمونگا ضروریات پیخی گی نو چه کل و توائی نو کار بکی گی دا تمار چا کی خوا و پا دیبان انسان نیولی نده زکر دا فطرتی خبر دا دا اختیار نبار دا نبی علیہ السلام پزل کرالو چه دا سا خبر دا زبا دا خپل کسان چې بلال دے او خبیب دے او صحیب دے دی با اپا لکما او دی سردارانو تبازے پریدما کچر دی دانو آغستا او دی ایمان راولن دیر غٹ کار بوشی دیکې حکم راغې ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه اے پیغمبر مشلاغ کسان چې دا وی کار په دنیا کې نور سنشتا بلکې خپل رب ته ناستي د رب رضا حاصلې شپار وزیدا فکر دی او دا سوچ دی چې الله به څنګه رضا کیږي یدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ګوروته دا د الله د رضا خلق دی ندی وته ځان لري کې ادا غي سپته لګي اغي وراشي تا سره بکيني او استا وخب زای کی او د دنیا د مقصد د پاره برازي او تا تبوي چې مونږ ستا خبره مانو چې مونږ تسوای کنه هو زمونږ هم د دنیا ضرورت شته یو کال و تا پاتې دي نو ته مونږ سره پاغې کې امداد کړو ستا خبره خلق مانی نو ته به وته وې چې ووټ دی لورکا اسی څوک ناراضي د مولا خواله په دې غرض باندې راضي دا خبره را روانه دنیا کې خام مله رب العزت منه که چې وصبر نفسک مع الذين يدعون ربهم دا ستا د تسلی خلق دی دا ستا د سکون مرګری دی نو دې ځان نه موجودا کوان او کم خلقو چې تا ته لا پکړی دا چې مونږ ستا سره لایق یو ته مونږ سره لایق نو ولا تعذ عینا کانهم اغیت نظرونکیم تريد زینت الحیات الدنیا زکه پته به ولګی چې تم دنیا غواړی جدائی را لکا نخوا تعمیر سوک کئی چیغی دی پیغمبر تابداری کئی من یتوی الرسول فقد اطوع اللہ اگا خلق دی دین تعمیر کئی ندی و سر پیسہ دی و سر نی ندی و سر سامان دی و سر نی بیلڈنگ دی نشی جوڑو لے ساجت تے ولیکن چې د پیغمبر طریقه پاتې نشي دا تابعداري پاتې نشي دا اصل خبره ده وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله الله ما خو پیغمبران دې پار نه دی لګلی څه دې پار صرف دې پار چې دا غي تابعداري وکړي شي چې څوک څه عمل کوي نو مخ کې وګوري چې پیغمبر دا عمل څنګه کړی دی دا مونږه څنګه کړی دی دا خیرات یې څنګه کړې دا دعا یې څنګه کړې ده دا خپل میان کې مرګرو سره مشوره څنګه کړې ده د الله د دین لپاره دا jihad څنګه کړې ده الله په نوم باندې دا مال څنګه ور کړې ده چې هغه څنګه کړې نو قصبې مونږ کوو دا د دین تعمیر ده اللہ رب العزتوی فلا تغرنکم الحیات الدنیا دنیا پس لانور شے گورے نو ڈیر خلق دنن دنیا کی دیلم پا جامع کی دن پا لباس کی خلق پا دوکا کی کنا فاغ سوک با توکا کی چاگی دا قرآن ننی خبر چې د قران نه خبري هغه سره نشي دوکا کې دی چې وته وګوري چې دا مون څنګه وکم مون خدا سره نه دی اذور پسې دا چېږي چې والی په زور باندې مونږ خوې کالمان نه حضور را تپته دا چې ک ذکر کئ ک دعا کئ نو قران وی په دما دما پرورو आवाज مراو باسم دا د انبیاءو دین نه دی دا د حق پرستو دین نه دی الله چې خپل دین را لېګل دي نو پاغي کې دا ویلي چې واذکر ربک فی نفسک تزرعا وخیفتا ذکر کوا ذکر کوا د خپل رب ډیر لوی ثواب دی خو لیکن په زړه کې کوا چې څوک ته خبر نشي زکا کریا پکې رااله نو عبادت بدل اوس وځي چې تا هغه تو ګوري چې هغه چی شروع کړ چې لا اله الا الله نو تا پوښي چې دا سړی خو جوړ حق پرس نه دی ځکه کارونه د حق نه دی دغه سی بیا ورپسې چې مونږ شو نو خلق ځان تر نږدې کاو کې نه او خبرې شروع کړې چې نن مو اخبار کتلې هلکه دا دی خبرو زه دی دا ستا دا گپ شپ زه دی دا پا کم سنت کی راغلی ہو قرآن او سنت خداوی چی فا ازا قضیت الصلاة فانتشرو فی الارضیم کلا چی منزوشی فرض نو زه زه خوارش پزمکا کیم زکستا سو دا پاروست نور کارو نشتا دی چی اغا دا جماعت کارو ننری یا وزان لحلال تجارت کوئے مزدوری با کوئے نو قریب با کوئے ڈیوٹی با کوئے کنا سے او پیسے اخلی میں آج چوٹی دے وستی دا حضی تنخواہ خوبا ندر کئی کنا بھلی بنا راکی بھی نا سے بدر کئی تا ڈیوٹی ندر کڑی دا کم دین دے نا حلال رزق بگٹی نو دا آغا کار دے چی دو جماعت نبار دے دیو مریض تا پوس بکے دیر لوے سواب دیں دمور او پلار ملاقات بکے دا دیر سواب دیں کد دوتن و مینز کی خلبند شوی دشمنی راغلی نداغی مینز کی بخبری کہ دا دیر سواب دیں فن تشیرو فی الارضیم دا کارو ندی فتا خلق را جمع کو اوزان تا دیکینو اوسو سرا دنیا خبری کہیں د دنیا خبره د سیاست خبره نه نه نه مایه تر رسول فقط اطاع الله پیغمبر خو چرې په جماعت کې دا خبره نوي کړي اوستا مطلب دین نه دی فلا تغرنکم الحیات الدنیا ته ژوند د دنیا ریان کړي ته ځان له ماحول جوړې د ځانوم در سره غم دی چې ځان له عزت پیدا کوم ته عزت دی ته وکنه د خپل اولادوم در سره غم دی چې داغي مستقبل روخانه کم نه لکه خلق کوي داسې په کاروبارو نه کوي ځان لا نو ته هم کاروبار کوه په کالو نه کې دکان کوه تجارت کوه صح صنعت او حرفت کوه څومره خلق لګیا دی الله ولا حلال رزق ورکي چې رزق دې حلال شي نو تا پا جماعت کی دا جوڑ کڑے دے دا خود تجارت زین دے دا خود دنیا دا پیداوار زین دے دا کمائے زین دے دا خود عبادت زین دے لا تواتا لمخلوق فی معصیت الخالق تا دا قول پیغمبر ندے اور دلے چغوی چې په کومه خبره کې د الله نه فرمانی راځي هته یو بنده مجبورې نو بنده تابعداري بنکم چې الله سوې نو هغه بکم د الله په مقابله کې د مخلوق تابعداري نشته دی انند مولانو ټول تابعداري دغه ځخه هغه د چا نه مجبور دي مخکې خلق دې برا د دې وت ضرورت راځي ولی د دین کار خونیشته کنه چې د دین کار نه پاره کې او بنده ته ضرورت ناراضي چې ته په اخلاص سره او پرشتیا سره د الله د دین خدمت کوي او په دې چټای باندې ناشته نو کتابه د دنیا کې هر قسم حادثه راشي نو ستا اعتماد با په الله باندې خاص هغه تبا فریادو کې چې الله ته زمایم دادو کې انبیاء اوس کولو هغه ولي بن الله ته فریادو نه کول خدایي اعتماد په الله باندې و چې زه د دین کار کوم نو چې چا د دین کار کوم نو هغه می زموار دي کپدې کې ما تار قسم سخت راضي شور او زوګ راضي دشمنی پیدا کیږي زب الله تجڑا کوم چې الله ز خنور سن کوم خو استاد دین خدمت کوم ما خو دنیا پریخه ده ما خو دنیا خلق پریخه ده ما خو دنیا رسم و رواج پریخه ده ما خو سیاست پریخه ده زه خو هغه کار نه کوم استاد دین کار کوم نه الله ما بل چاته م محتاج کم الله واست امداد کوي کنه تا الله پریخو ده تا په خلق باندې نظر ده چې پلان یې شته کنه هغه ته ووایو ډیر لاس یې راسي خو د نور بچی یې تا تعلمي خلق در پسې نیت تړي او تا په پلانې سه پسې نیت تړلې ده اعتماد په الله کوا کارونه ټول دنیا دي او خلق ته دا بچي په لاس کې ورکړې چې مونږ ډیر غټ کار کوو د دین خدمت کوو هډیر لوی کار کو وسل لوی کار لوی کار خدا دې چې تعالی رضا کې مخلوق پریدا لوی کار خدا دې چې تخلق او تعالی وحدانیت پیش کې دین خدا دې استاد دین خو مونږ نه پیژنو چې دا کم دین دې دا دین خو چې مونږ نظر اچو د اسلام په تاریخ باندې نو دا مونگ تا نظر پیغمبر پا زمانه کی معلومی گی نا صحابه پا دور که نا تابعین پا دور که نا دی امامان پا دور که چکمو دورونو که قرآن او سنتو رناوا نو پاگه که خدا دین نو چی پتی لڑکا که او چینی پا کدی روا چوان پاو بوری گا تا سوان ولی خلق دیر ده کنه ده زی پا زی نراغل ده نو چه شربت دی جوڑ که نو پا خپل اوس که او چه دن پات شو ناپا که توی که اوه خلق برا منده که چه لمال را که مال را که ولی برکت پا که توی شو اوه دا کم دین ده ای برکت تواڑیت گومه تبارک الذی بیده الملک برکت خواغ ذات سره دی چې داغه په لاس کې بادشاہی ده زمکه اسمانونه غرونه او دریابونه نو چې ته مسلمانې نو برکت به پاغه کې غنې نو ستا په خلی کې برکت د کوم ځای نه راغې چې وبدي جوټه کړې نو خیر څه بده خبره نه ده خدامو آیا چې دې کې برکت راغېلې اسوک تینا بوتلی ڈکی اسوک تینا گلاسونا ڈکی اسوک تینا دا دین دے تو با ام خدا سر مخامخ کی گئی دا چاری پیغمبر کڑی ہو دا سی کاغ کڑی خواہ پیغمبر ہو دا اگر پارس کی برکت اللہ چولے ہو کنا اگر معجزانا ہو نو دا کم دین دے او دغه کې هم پارس کې برکت دی په بو کې هم برکت لار او بیا چې خلق ته نه رخصتيږي نو خامخا په شاب ولا ډب ور کوي دا څه کې د انسان د کخر دی تا ولا ډب ور کو دا دین دی یسړي دا کم ځای کې وداسي دین خو ډیر صفا دین دی چې قران او سنت او توخیا او د تبعای د اسبابو نه بچکا چې ګوره پیغمبر چې بادشاهانو ته خط لیږي کنه ناغه خط لیدلې نه پاږي کې څومره مختصر خبرې دي څومره آسان خبرې دي د روم بادشاہ ته خط لیږلې ده د فارس بادشاہ ته خط لیږلې ده او ته ویلې چې تعالو الی کلمتن ما سره یو کلمه ومنه سوایم بیننا و بینکم دا سی کلمه دا چې دا هر چانه تاسو کې کاغار دین سره تعلق ساتي نو یې او دا همغم منو چې لا اله الا الله هر څه چې کینو الله کوي نو دا دعوت به ورکاو دا سی کلمه معنی چې دا غي کلمه په وجبان دي زمونږ او تاسو یو والی پیدا کیږي وحدت پیدا کیږي اتفاق راځي او دا خاصل خبره ده کنه ښه که تاسو د رومی او که د فارسی ایم امونگ عربیو تاسو عجم یه لیکن سوائیم بیننا و بینکم مونگ طول داغی کلمی دلان دی یو رون یو مونگ برون کی توبا توبا نو چدا چاواری دا ابو جهلوی ویروارو تخو یو کلمه او داس کلس کلمه نو تیارم وطا ولی اخوم دیر دی عزتو گیو کنا اگر هم دنیا باندې نظرو چې نبی علیہ السلام ورته دغه وی چې لا اله الا الله وی دا هم مونږ ته تویلې چې نو منو مونږ خو یې چې تبل کلمه را الله نعبد الا الله د کلمې معنا دا چې واز د الله بندگی وکړو د بل چا نه تندې باغت لګورو کو باغت کو اسنه چې زیارت په درشل باندې تاندې ولګې ډېر خلق لګیا دي مسلمانان دا ریته ګنا ده دا ماته ګنا ده هغه ځان څه خبر وي هغه خصوص لیدلې دي د چانه او تذکر پاتې شوی چې هغه بداسې کول نو مونږ به هم کو مونږ سوکيو چنه به کو او دا زما زی مواری او دا زما فرضو چې ما او ته ویلې چې دا حق صرف د الله دی وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا چې سجدي به الله ته کیږي بل چاته نه نو یا بابا ته چې روان او دا کار کینو دا شرک دی خدای لذي شریکو کو ته نه بوي چې سو فکر وشی و سره کنا لعله یتذکر او یخشا موسی علیہ السلام توی چې فرعون ته خبر او کام نو خامخه یا به سره فکر پیدا شي نو رستو و سوچو کی کنا ها دا ډیره لوی خبره ده او یا به ویریږي نو پاغه وخت باندې به ایمان راوړي او فیصله به وکي چې بیا ویني کومه دا یوازې فرعون خبره نه کوي ټول ته وي تر اخرت پورې ښا ته خو خدای باندې خبره وکتا سو کوجنی خو نه اکه وی وجل نو شهید شوی دا څومره چې شهیدان شوی دا په دې کلمه باندې په دې مسله باندې په غر باندې جنگ نو په جیدات باندې جنگ نو په کورسه باندې جنگ نو په مال او دولت باندې جنگ نو په مرګ او مټی زبان دی جنگ نو صرف په دې مسله باندې چې لا اله الا الله نو یو طرف ته جهنميان شو بل طرف ته شهیدان شو جنتیان شو دا خواغه خبره ده معمولی خبره خو نه ده نو دا جزان نه پويږي ته وته وایم چې دا کار مکوئ دا نور خبره ستا بی فیدی دي چته په دې باندې په غنټو غنټو تقریرونه کوي کنه چې ګوره موبایل باندې کوي دومره عذاب دی دومره ګناه دی کیبل یې مرا کاګې د انډیا فلمونه مګورې یې نکاه خدای باندې دغه کې फायदा نشته کنه ها دغه نه ګوري زړه بشي او متقین وشي او جماعت کې وکینی نو چې عقیده خنه ده چې معمولی غوندې سخته پر راشي نو وي یا لویه ځوانه نو بیا دې تقوا ته سایت شو دغه وته مو آیا تو ته د الله وحدانیت اوخیا نو دا د الله شان دی او دا د قرآن او سنت تجربه ده چې کله هغه زړه کې توحید راغی یاره دا څومره چې زموږ ملګري دي موحدین نو موږ ته ویلي چې دا د کور نه دا شیطان لري کنه په خپل لري کړی دی. بس چې الله وحدانیت زړه تراغه رڼا رااله ته ته بیا مو آیا هغه په خپل لري کې یو ورزی به سوزی به نو په طریقه وته نه وي طریقه خود دین دا کنه چې وربک فکبر پیغمبر ته وی ښا په اولو آیه سورتونو کې چې الله لوی او ته بیان کا دی الله نه خبر دی چې الله کم ذات ته دې په ځل کې خود مخلوق لوی راغلی دا دومره یریږي په خپل کور کې او کار نشي کوله ولی پی پیر صاحب خبریږي کنه وی دا غي کرامات نه مني زوی دا کار نشم کوله زدا شکرانه نشم قضا کوله زکا چې هغه خبر شي نو ما باندې با ارس کلټی کی دا دومره یاره ده کنه نو خدای نشته کنه ها دا خدای دغه پیر دی چې دومره تنه یریږي غیبانه یسړی عاجز وس پسکه دی هغه ځان له محتاج دی هغه ځان له په مصیبتونو کې ستا په شان بند دی دا پرخ چاره اوستو اصل گمراهی دا ده چې مخلوق پرخ را اوستره چې نزو زاغت نشم رسیده ولی قرآن او سنت خدا ندی ویلی یو سلی علم کو یو سلی عبادت کو یو سلی خواری وکلا او ټیک ده دین خدمت وکا ځان یو کړهو ډیر لوی کارنامی وکړي نو قرآن او سنت خدا ته دا نه وی چې هغه وکټ کې نه استي ته پزمک نه استي هغه ته جرګان پراتی او ته ته شړشه مساک پروتی دا دا فرق جارا وستو ته ببل چاله چابي په یو لاس ورکه او سیب لبه په دو لاس ورکه دا ولي چې بل څوک راځي ستا مرګره او استاذي او ستارواره او ستاتروس ناغه ته باندې پاسي او چې پیر سیب راغې بګاړو ناغه ته پاسي دا فرق جارا وسته دي دا په دین کې نشتا دې ته ادب نه وي اسلام کې چې کوم ادب دی غزان لشي دی غزان لشي دی چې مېلمه دی د مېلمستیا قدر به کې چې مشر دی د مشرې قدر به کې چې په اسلام کې راغلی دی که عالم دی د علم قدر به کې په دې نیت چې د الله علم ورکړی دی زبه د علم قدر کومه لیکن هغه قدر خدا نه دی دې ته الله بل سویل دی دایخه دانشته په دین کې چې ستا استاد او ستا شیخ او ستا بزرګ د زمانی غوث او کارسوک چې وو خو چې هغه خبره وکړه زه به منم او قران او سنت دا وسوک منی دا سره راغلی دي چې قران کریم وایي چې الله رب العزت دا شی حلال کړی دی دا حرام کړی دی دا جایز کړی دی او دا ناجایز کړی دی او قرآن بار بار داوی چې کله استا په یو خبره باندې علم نه نو پاغه پسې مزان بار بار وی فلمتو حاجونا فيما ليس لكم بعلم ولي پاغه خبره کې باس کوي چې تعالی په علم نشتم قرآن دې منې کوي چې د بنده خبره په دین کې دلیل نه دی نن وګورم قران کریم د دې ټولو خبر رد کړي رد کړي چې تبا دې یو انسان دومره لوی نه جوړای چې هغه راشي نو تبا ته پاسې د کور راغې د جماعت نه راغې د مدرسې نه راغې ملمن خو نه دي چې د لری ځای نه راغلې هغه ته پاسې د لوغاړ ورکول سنت دي نو دا کم ځای کې و دا خو نشته دی کنه دغه سه قران او سنت مونږ ته یو سوې چې دا کار شرک دی دا مکه غیر الله ته आवाज مکه چې یا رسول الله موایا یا علی موایا یا غوث موایا دا شرک دی قران او ته کفر هم وي شرک هم وي گمراهي ورته هم وي او ته سوې ته وایي چې حضرت ویلی چې خیر دی کله محبت ته وایي نو ته وایي نو خیر دی دا لوی تبعید ښا ځکه قرآن داوی چې ولایت تخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله پل میان کې با یو بل په خدای توپ سره ننیسو چې تا دې یو سلینه دومره لوی بزرگ جوړ کړ چې د اوی نو بس دا ما ته منظور ده کته ته چې قران او سنت خوې یره وې کار سي کنه دې قران او سنت نه خبر ده کنه نو له دې ما ته غلطه خبره کوي یله کوي خدای ته باندې لازم کړی ندی چې ته به د خبره مانی هغه چې د چا خبره په مونږ فرض و نو هغه نشته دنیا کې خو پیغمبرو داغه خبره او مانی چې سی ویلی کستا عقل په کار کوي او کنه کوي داغه نه پس په دنیا کې داسې څوک نشته چې هغه خبره او کې ته وایي چې زه تابعدار یم نه زه د قران او سنت تابعدار یم استاد خبره څه پته لګي وګوره قران او سنت مونږ ته یو سوي او ته وایي چې دا جایز دی قران کې خودمره مسله بل نه دراغلي څومره چې بګیدار اغلي دا چې لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك بغیر د الله نه بل چا تاواز نه کی نستا په نفع قادر دی او نه په نقصان قادر دی دې ته خو شرک ویل شي دې ته کفر ویل شي او ته وایي چې رزو ته نشم ویلې ولي زکه چې حضرت وته نه دی ویلې نو دغه خدای توب دی ها نمونگا دا وضاحت دا دید پارکو چی خبر نا واضح کیگی بس یا با واضح یو خلق با بی پوئیگی نا چی پا دین کی گوره دلیل قرآن و سنت تے کتا زلک ارسم رلوی انسان دے نوی با داغی عزت پا خپل زیده خود داغی عزت دان نده چی تو ایدسووی نزاغی تا تیاری ما زبا دلون تقلید کو ما دا زمونگ دا اغا خلق خبری دی چنن د علم په ځیناستی او غیدا سوی چې مې خپل کابر کا انده تقلید کرونګا یسلی استا چې تا نه دا خبر او خطا چې کفر از کعبه برخه عزت کجا ماند مسلمانی چې استاد خلی نه دا خبر او خطا نه مونږ خدای عوام نه ګیل نه کوو هغه خو به خود دا سوای ښا چې ته سره د علم نه دا سه خبره کوي چې دا قران او سنت خلاف ده ځکه قران موي چې مزه ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم کته روان شي په خواهشات او بسې پس دا وی چې تا ته قران راغې مالك من الله من ولي ولا نصير استخلاص نشته اوس ولي زي په خلقو بسې او سنت موی چی لا توات لمخلوق فی معصیت الخالق چی دا خالق نا فرمانی رازی نو دا مخلوق تا بی داری با نکے کاغستا حرسو کی دن خو صفا خبری کئی کنا دا ټول گم رہی دے چی تاسو گو رہا دنیا کی خوا وی گو رہا دا که دین شی که دنیا خبری ٹک دستا مشر کری دا او بے منم اغا با تجربہ کاری دا اغا پا دیکار کے مہارتی نو که اغویلی چکن دا اباده داسې جوړ کا سین غاره ته ول مخ کا دانو ټیک د منم یا سیدا هغه به تجربه شوی خو په دین کې مونږ ته د سړی اجازه نشته ده په دین کې مونږ ته قران او سنت کافی دي چې الله یې ماستا سو دین کامل کړی دي تمام کړی مې دي په دې کې تاسو چاته محتاج نه یې ښه نو د ګمراهه اصل بنیادم دقه ده چې مونږ نن مخلوق لدا مقام ور کړی دي چې داغه خبره په دین کې دلیل دی داغه خبره په دین کې دلیل نه دی دلیل قران او سنت دی پسې بزو واخر دعوانا